la noche no mueve la espalda. Dame una noche, poco sabe. Ali me neće sni. Umesto njih, uvek si ti. Dobro znaš da ne postojim ovih dana. I ovo je bez tebe pustinja od stana. Težak je svaki tren kada je čovjek usamljen. Hajde dušo, javi se na tren, da ti čujem glas, da više ne brinem. Hajde dušo, javi se na tren, da ti čujem glas, da više ne brine. Dobro znaš da ne postojim ovih dana. Ovo je bez tebe pustinja od stana. Težak je svaki tren kada je čovjek usamljen. Hajde dušo, javi se na tren, da ti čujem glas, da više ne brinem. Hajde dušo, javi se na tren, da ti čujem glas, da više ne brinem. Hajde dušo, javi se na tren, da ti čujem glas, da više ne brinem. Hajde dušo, javi se na tren, da ti čujem glas, da više ne brinem.